Jens Pæsen derude i Kærøy fortæller en gammel bekendt. Så slap jeg derovre besværet i går just der kællingen rent. For hun var mig en slem rappens rejle, som aldrig kunne unde mig fred. Og hun kunne nikke en skalle, så jeg måtte dejse dervel. Den sætning med fryd og med gammen fandt aldrig på plads her hos mig. For her var det altid madammen, hvorom alting drejede sig. Hvis nogen har danset på roser, ja, så må jeg røres til grål. For jeg dansede på tisler i hoser, der aldrig sung nål eller tråd. Hun pyntede på min facade, hver dag er det lyder lidt råt. Mit øje jeg tit måtte bade, for ellers var kronisk det blot. Hun aldrig har kysset og krammet med mig sølle pjok som med Svend. De børn hun med tiden har ammet, fik hun jo med helt andre mænd. Mit indre opfyldes af lykke, fordi rappens krallen stak af. Nu blæser jeg hende et stykke, og nyder hver eneste dag. Jens Pæsen han smiler fornøjet, og lugt til sin gamle bekendt, som står der med tårer i øjet, for til ham rappens krallen er rent.